Luka kabatuna ngai balinga kabaye baba mona polele na biso na bango obaye patinae cheri na ngai alinga kanga ikoleka e balinga kate ba mona na lati ba bijuto na ngegi baeba kate mwasi ya ngonani maluna kale basa mwasi ya sango alinga kanga cheri na motema moko abenga kanga mabe ya mbila elengi semo sakaro baluka kabatu na ngai balinga kabaye baba mona polele na miso na bango obaye patinae cheri na ngai alinga kanga ikoleka e balinga kate ba mona na lati ba bijuto na ngengi baeba kate mwasi yango nani maluna kale basa mwasi ya sango alinga kanga cheri na motema moko abenga kanga mabe ya mbila elengi semo sakaho baluka kabatu na ngai balinga kabaye baba mona polele na miso na bango obaye batinae cheri na ngai alinga kanga ikoleka e balinga kate ba mona na lati ba bijuto na ngengi baeba kate mwasi yango nani maluna kale basa mwasi ya sango alinga kanga cheri na motema moko abenga kanga mabe ya mbila elengi semo sakaro na kokondo na mabanzo ngai maluwe nakoyeba te molani nini na kanga cheri na ngai bayayae nalingi na mona na miso mama hoho mama hoho ndenge balobaloba katro na libala oyo nayokaka sekoyoka e nawela nini nakufela nini mama ho mama hoho malu ya bambanda e toka oyo makambo maleki balingaka te na zuwa batondisa songisongi ye bayayae nalingi na mona na miso mama hoho mama hoho ndenge balobaloba katro na libala oyo nayokaka sekoyoka e nawela nini nakufela nini mama ho mama hoho malu ya bambanda mboka oyo makambo maleki balingaka te na zuwa bakotisa songisongi ye bayayae nalingi na mona na miso mama hoho mama hoho ndenge balobaloba katro na libala oyo nayokaka sekoyoka e nawela nini nakufela nini mama ho mama hoho malu ya bambanda e mboka oyo makambo maleki balingaka te na zuwa natondisa songisongi ye kufela nini mama ho mama hoho malu ya bambanda mboka oyo makambo maleki balingaka te na zuwa bakotisa songisongi ye miso mama hoho mama hoho nenge balo balo bakatro na libala hoyo na yoka kaseko yoka e na wina nini na kufela nini mama ho mama hoho malu ya bambanda e Boka hoyo makambo maleki balinga katena zuwa Matondi sa songi songi ye Se son le seye En direct de Miguel